Uste baino berantago abiatu dira feriakariak. Horren ondorioz, Usaian baino autoilara gutxiago, mobilizazioa bazela jakinik, jende gehiago ikusten baitzen bizikletaz edo oinez. Azkenean, behatziak laurden gutxitan abiatu dute auto edo kamioi karabana larogoi bat feriakarik, kaske itzulgunetik Grene Zubira edo Zubigorrira, eta handik Jandoze zelairantz. 2025erako Baionako herriko etxak bestentzat finkatu dituen datak salatzen dituzte, Jordan Tovar feriakarien ordezkaria da. On dénonce le manque de communication de la mairie et c'est une attaque directe envers notre profession quoi car on déplace les dates sans nous le communiquer et pour nous ça empiète énormément sur nos revenus. Ez dute baitezpada auzapezarekin mintzatu nahi datak aldatzea eskatzen diote nahita nahi ez. Non, on n'a pas pu discuter avec lui car déjà il y a eu un manque de communication, on n'était pas du tout au courant de ça. On l'a pris sur le fait accompli. Et désormais, les discussions, il n'y en a pas. Momentuz beraz, 2025eko Baionako besten datak uztailaren 16tik 20ra finkatuak dira, ikusiko ea mobilizazioaren eraginez aldatzea lortzen duten.